السلام د دور نه راواله د دې اخیری امت پوری دا د الله د خصوصي بندگانو عادت راغله او د رب العالمین په چا باندې فضل او رحم وشي نو الله العالمین او ته د شپې د تهجد او د قیام الليل دا غي توفیق ورکړي دا بیان شو چې نفس زمون او استاذو دا زمون دشمن دی او دا نفس دا قابو کی دو دا پارا تحجدو کی دیر لی اثر رہے انہیں چالے چی اللہ رب العزت دشوی دا قیام اللیل دا تحجدو دا عبادت توفیق ورکی نو دا نفس الله دا غد قابو او دا وس او طاقت دلان دراولی احادیثو کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل صحابه کرام ته د قیام الليل ډېر لوی ترغیب او تیزی او مینه ورکړه او دا سے عام معمول لصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جوڑ شو یہ حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ویما تا دورنگی دخل صحابہ دکورو پتہ نہیں لے گی او دشکور آتا پتہ لے گی نوارا یکرے سے جدا سنگا نبی علیہ الصلات والسلام د قران د تلاوت د आवाज د وجنا یره د شپه صحابه کرام او داسې تلاوت وکولو او داسې په تهجد کې قران به لستو حدیث پاک کې راوی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویګه پتا تیر شو تحجد کی قرآن دے لستو خوڑیر پکلارا اعود اللہ نبی زدخ پل رب سر مناجات کو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیویدی چی بیگا پتا تیرے دم پتا تحجد کی قرآن دیر پتی رتی زلستو اعود اللہ نبی خود متخصول پدی سبب او آغا ودن راوی خول نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی تلک پتی زوایا او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی تلک پکلا روایا مخید اللہ تیرشو نبی علیہ السلام تحجد کی دا سے قرآن برستو دا اللہ و نبی وڑا وڑا کورنو نو که آغا غولی ده کور که بسوک میدان که بسوک ولارو نو ده نبی علیه السلام ده قرآن او ده تحجد و آواز و تلاوت بیوریدو وسن لا ترتیب ده یا مسلمان یا آوازی ده ده ده تیز تلاوت ده وجنا ده چاپ خوب و ده بلچاپ عبادت کس تکلیف نو آخی کی نو ده ده تیز قرآن ده او کنه دې تیز لستو د وجنه د بل چا په خوب یا د بل چا په عبادت او تهجد کې فرق راغلو لږه باندې په دې زبانه نورږي او هغه اوقات کې داسي سره خپل کور کې وي او د دې تیز لستو د وجنه کا خوب کول کله تکلیف نه بیا داسي ویری دي چې کم از کم دې سکے هغه تلاوت په خپل اوري دلہ بدو ثواب ملاوی یو دا ویلو یو دا آورے دو یو دا ویلو بل دا آورے دو اور سمرہ چی یعنی قرآن حکیم لکپتی دوی تحجدو کی ندمرہ توجہ زیادہ دمرہ وسوسی دو شیطان آغا ختمی وی اور دمرہ خوب دو سڑی میں تختی لے خوب کے رابیدار وی یعنی رابیدار وی خوب نوی تو پدر ترتیب سرا چی او مسلمان تحجد سو کی آدھی ترتیب سرو کی بلدہ وقت دا سے دے چی داد دعا گانو قبل دو دے ماتا سمختی اولیو زمین وستاسو دا دنیا و دا آخرت ہر اوکار نمگڑ پروت تے دنیای سور ضروریات تی نو دا آخرت سور ضروریات تی دا وقت الہ العالمین خپل بندگانو ته اعلان وکړي حدیث پاک کې راځي لکه څنګه چې الله رب العزت د شان سره خایي نو رب العالمین د شپې په اخر وخت کې د لمړي اسمان تراش او خپل بندگانو ته آوازونه ورغی چې ستاسو څوک بخنه غوښتونکې چې مان بخنه وغواړي شتده سوک دعا کونکے چمان دعا غواری شتده سوک سوال کونکے چمان سوالو کی نو کل چه رب العالمین پا خفل بندگانو تاوازو نا کئی نو پکار دادے چه دا وقتی او مسلمان کوششو کی او دیخ پل رب تا ادری گی اور آبیدارشی ذکر لقمان حکیم رحم اللہ ویلی خفل بچی تا ویاب و نئی آن لا یکن الضیق اکیس منکا اے بچیا آغا چرب دے رتان زیاد اخیار نشی چی پتشمنی کی اگر آپ پاسے دلے ازان نہ کئی دا اللہ ذکر اذکار کئی آو تسرد بھی رچے شرف المخلوقات آو دی ایمان آو دی اسلام دعوے کے آو تو دپرو دے دے بدنصیب ای آغا انسان چه اغد شپی ده قیام اللیل نمحروم بی زکا مثال پتورو گو رئی یو دنیاوی بادشاہی او یا سبی تسوکوی بھائی بیگا خو بادشاہ تیل اشپستا پا کسکی ولارو او تال آوازونو کول او تدا سے غافل پروت بی چه بینی کل ده بادشاہ ده آوازونو ده ارو پرواو نلرلا نو آیا بدلی که افسوس کئی که نمکی جو گرزو دکروتم او بادشاہ وقت راغلے زما پا دروازے کی چھوے والے احکم الحاکمین رب العالمین اگر اوزانہ دش پی اخپل بننگان تاوازو نہ کئی او یو سڑا ہمیشہ ہی دپروت تے ہمیشہ ہی دپروت تے للا سمر بدنصیب انسان لے چھو بیا پا دو ظلم نکھو گی رلا دردم نرسی چھو بیا پا دو ظلم نکھو گی او ظلم دردم پی نرسی دا سمر لید نقصان خبر دا دیو جنرس کو انشاءاللہ دا بعض عالمان و قولی نظر ذکر کم چاہیے کم سړی ته د روزو توفیق ملاو دي. یعنی د مسلمان او د روزو نه توفیق ورته نه ملاو. د مسلمان خو د شپې تهجو توفیق نه ملاو. وای دې د دا خیالو کی چې زه ډېر بدنصیب انسان یم چې دته د روزو توفیق نه ملاو. روزو نه نیسی دارنګ دتا د شپې د تهجد توفیق نه ملاو. لدې د خپل لکه دا سوچو کی چې رزق خصیما ډېر محروم او بدنصیب یم. لدې بیان زمای د خپل مقصد دا دی چې موږ تاسو سره د شوق ساتو او کله په ضرورت موږ تاسو شوق ساتلو او د الله نه موږ غوښتل نو یقینا چې الله رب العزت هر چاله د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. او که سره پروا نه لري فرض مست نه راځي د فرض موږ لحاظ نه کوي نہ خپل نقصان دی او د آخرت نه غفلت او بے پرواہی ده. ورنه دې بیان مقصد دار چې هر مسلمان په زړه کې بعد قیام اللیل او د تهجد سره مین راش. حدیث پاک کې راغلی چې د نامه کتاب سویر اجرای او عالم نے او خاص کر دا کتابې په دې موضوع باندې لیکلې ده. او هغه کارونه ذکر کړی چې پاغی باندې قیام اللیل اسانی او خواری کرے محنت کرے اغا حادیث سکری اغیر آجم اکری. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا جبریل امین علیہ السلام راغے ناد رسال ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہمان روایت تے ورطوئی جبریل امین علیہ السلام چید اللہ محبوب عش ما شیط فإنک میتن وعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب ما شئت فإنك مفارقه وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. تبراني شريف حديث ده جبريل امين عليه الصلاة والسلام راغه نبی علیہ الصلات والسلام توئی جوان تیر وا عش ما شیتا جوان تیر کا څنګه چې ستاسو خوشي یقینا مرګ خامخارج له تاسو نن دا حکم دی چې څنګه جوان تیر او تیر دی کو مرګ یقینا را روان. اجازه عمل کا هغه چې خوخه دي شي طالب په دې عمل باندې الله رب العزت بدلی درکای محبت ساتل هغه چا سره چې په خوشي یقینا ته د دین جدا کیدونکې. مثال په تور کپلار دې ک مور دې ک بچی دې ک بیبی دا ک رشتہ دار دې یو ځل د دې ټول نه دا انسان به جدا کی اخر کې وایي په هشا یقینا شرافت د مؤمن قیامه باللیل هغه د دې شپې ادریدل دې. یعنی د مومن شرافت د د عظمت او لوی شان سره چې د شپې الله رب العزت ته ودریږي دا ډېر شریف انسان دی د الله په نیز. هو هشا وعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل د مومن مسلمان شرافت په دې کې چې د شپې الله ته ودریږي وعزه او عزت د مسلمان مومن په څه کې دی استغناؤه عن الناس چې ځان د خلکو نه بے پروا کی. یعنی ځان د خلکو نه بے پروا کی چانه سواړی نه بلا ضرورت سوال نه کوي د خلکو سره چې سدي نو د چا مال او دولت او نعمتونو خوشاله ته پسخی گینا نو عزت د مسلمان سره چې ځان د خلکو نه بے پروا کړي او شرافت د دې سره چه دے دشپی را پاسے دلے او اللہ رب العزت تولاد دے. دارنگ حدیث پاک کرا دی عمر بن عمس رضی اللہ تعالیٰ نوی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دریو ترمیزی شریف حدیث تے چه نبی علیہ السلام فرمائے لی اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر فین استطاعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعت فکن. وی اللہ پل بندتا دیر نزدی دشپی پر اخر وقت تیو الله رب العزت خپل بنده تعالی کسنه الله د شان سرخایي په اخر کې د شپې کې ډېر نږدې وي نو د صحابي ته نبی عليه السلام وي عمرو ابن عمستا رضی الله تعالی نو یک چرې وسه طاقت دي دا چې شپ دا اچان چې دی وخت کې الله یادای نو شا دی وخت کې الله یادون کې جوړ شا دی وخت کې سوشا الله رب العزت لر یادول والے جوړ شا د دې جنا کله چې انسان دغه اوقات کې الله رب العزت ودرېږي نو دا د دلې شرافت ده حدیث پاک کې راغلی د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ روایت ده د تبرانی شریف حدیث ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې کسان سره الله مینه ساتي ويذهب اليهم كما يليق بشانه الله ورتا تبسم و خندا کوي لکه څنګه د الله د شان ترخایي ويستبشر بهم او الله په دې ډېر خوشحالي یو هغه کس ده چې کله ده د مسلمانانو په جماعت کا او جهاد فی سبیل الله کې ده ټول ډلې شکست خوړو او دشمن په شا کا دشمن په شا کا نده سوچ کو چې مال په دې تخت کې سمره وبال او ګناله نوراغه او جنگیدو تر دې چې شهادت ورته ملاو شو رب العالمین فرشتو ته وی انظروا الى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه اے زما ملائکه دې بندل مې وګورئ کنه څنګه صبر یې چې په خپل ځان باندې زما رضا ده پاره ځان یې زما رضا ده پاره سګو یعنی قربان کو یو ذم کس ما غسړې ده والذي له امراه حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقدا بلا سره جلد ما طرف سوئی توجه کوئی بلا سره جنائی ذت مندو چراغ دا پار حدیث کی را دی خیستا بی بی را دارنگ نرم آو خیستا بستر را و دید بسترین را پاس لو اللہ تو ادرے دو رب العالمین وی زما دے بندل او گرل کنا بختل فائشات پروفل او مار آیا دی علام کی کده دخوها و ندیو دکی دیم شو لیکن دا اغا محبوب خوب پریخو دارنگ اغا خپلا نرم او پستا بی سر پریخوا او سوش ما تودر دو او مار آیا دی یو دای سلی سر اللہ محبت ساتی او رب العالمین ددن خوشحالی در اغا کست جنے پا سفر کی مرگن خست دیشی او تاخیر ایسا دشپی کی اغای ادشی او دې سره د ستریوالین الله ته وتري ټول ورځ سفر کړي ټول شپه سفر کړي د شپې په اخر انسان کې مرګري په دې دښول او دې بیا راغه الله رب العزت ته وتري دو د داسې کسرا د رب العالمین ډېر زیات مینه را او ډېر زیات محبت ور سره ساتي بارنګي آیا حدیث تاسو عام د علماو نه اوري چه نبی رحمه صلات و سلام فرمائی زیر دل و پسخ دل ندی پکار مگر دو کسانو تا یعنی چا بنگلی دچا موٹر دچا اقتدار او وزارت دچا کرسی تا زیر گما که زیر گی ندو انسانانو تا زیر گنا اللہ نبی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یو اغا سڑے چاہتا اللہ دا قرآن علم ورکڑے او اغا دشپیر آپاسی دل و قرآن پا تحجد کی دلی یا نبی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرمائے د تاسو کا د توځي دا اوس کې یو کاش یا زنده سي چې قران را لزده او د شپې را پاسې دلې او ما د شان عبادت کولې دوی ما سره چې الله ورته حلال مال ورکړي حلال مال الله رب العزت ورکړي او د شپې د رزي اغه مال الله په دین لګي دا سم مالدار اتا چې اغه مال حلال لې او لګایې هغه د الله په دین باندې نو داسې ته الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ته توپس کیږي او ورته وزیرېږي یو الله مال ورکړ حلال او دې په غریبانو باندې تقسیمای او پاغی لګی دارنګ په دینی کارونو باندې لګی او دې نه سره چې الله ورته قران علم ورکړي او دې شپې په اوقات کې را پاسي د شپې په اوقات کې را پاسي او دې قران لولي د دې جن حسن بصری رحمت الله علیه قول د ذکر کړي حسن بصری رحمت الله علیه وی د دوو عبادتونو نه بهترین عبادتونه نشته یو سړی ته حلال مال ملاو دی د پدین لګی او دوی نو سړی ته د شپې د عبادت او د تهجد الله توفیق ورکړي او بیا چا تپوسو کړه حسن بصری رحمت الله علیه نا ما بال المجتهدین متحجدین من احسن الناس وجوها ودا سوځل چې تهجد گزار د ټول خلکو په مخونه کې خایسته دي مخونه پرکیږي او ذلیلږي نار ته دی چې د رحمان بادشاہ سره یو واځواله کوي هیڅ څوک نه وي او د دې خپل رب سره خبرې او مناجات وي نو الله خپل نور د دې په مخ کې څوک دا هغه اثرات دې په مخ کې واچو اوبه ذکر کړی چې کوم سړی ته د شپې د قیام الليل توفیق ملاو نشو او درنګ د روزي توفیق ملاو نشو نو دې په هشي چې د محروم ده د دې گناهو نړی دی حضرت فضل ابن عیاض رحم الله دې کوم سړی ته د شپې د تهجد توفیق نه ملاو او هغه ته د روزي توفیق نه ملاو نو دې په هشي چې زبد نصیب او زما گناهونه یقینا ډیر دي زما گناهونه یقینا ډیر دي ورنه که زما گناهونه ډیر نه وي او زبد نصیب نه وي نو زما الله په خصوصي اوقات کې ځان ته درولې او هیڅ څوک به نه ټول خلق به دې پراتو او زما او د الله په منځ کې سموا مامله بوا زما او د الله رب دې عزت په منځ کې مامله بوا او دو دا ذکر کری دورا شیطان کوشش کئی چی او سرے دو تحجد و نپا دی کلچ سرے ادشی حدیث پاک دو بخاری شریف کے رازی لو شیطان راشی دا قفا دو سر دی اخیرنی حصہ کی اوڈی کے لگے تا قفا ہوئی لو دی سر دری غط ہوا چے او ہر غط اچھے چے نوائی ادشا علیک لیلن طویل دور اگدش پدا دور اگدش پدا مدری غطی دا ہر چا دا سر سرا او خاص کر دا سر دی ایسی اخیرنی حصی سر شیطان واچے نبی علیہ السلام فرمائی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے دا بخاری شریف ویکل چیئے پتاسو کی ادشی دا شیطان راشی او گدل دی سر سرا دری غطی واچے او ہر غطی سروائی علیکا نوم طویل فرق تابان لا دیر گت خوب دین و دشا نو دغا مسلمان که دشپیه را پاسی او دے اللہ را آیات کی بستره چه بس کین آستو اللہ را آیات کو نو دے دغی بستره دا ناس تی او دا اللہ در آیات دونو سر یو غت کلاوش او کدی او دسو کی کچری دی او دسو کی نو دا او دس تر آغت دی او غت کلاوش او کدی دے برکات موضوع کی ندرے وارا غوٹے کلاو شدے جن حدیث کلاغلی دے نبی علیہ السلام طریقہ داوا تحجد چلے شورو کول نرندے دے اختصارا دو رکات اوکل بعض علمان لکلی امت تندا حکم نے چی تحجد شورو کے نیتدا کسو کا زرور دو رکات نفلو کا داوی تلوار او جلدی دید پاردن چی جیتانا غوٹ حضر کلاو شد د دلیس کول سرا دا او دس کول سرا دا اللہ دیا دیل سرا سوشی آغا درو وانا غط کلاوشی دا آغا غط کلاوی دیا سرا سی پول او رس سرے پاک نفسی وی او خوشحال خوشحالی او دکی ناراستی او سستی نی ورنک جری دیر آتانو سی دی دشبیا اللہ را یاد نکو او دسو نکو مجو نکو نو دا درو وانا غط بغشان تڑو پاتیش داغه فراسی ټول ورځ دې ناراض وي خدا خو ته نه جبایې خساري ورته نور سره تاسې دله او سار چې تله نماز بخین د ګور ناراضه یاد الله ناراضه نه ناراضه دې دین نه کار واره کہیں نہ جنتا درس نہیں طلب آغلا چخکاری چوانا نیمہ جنتا کہ قرآن درس نہ زکینم اور جا تیزم انتا مخ کی جماعت تراتل بدل رہلی بوچ کی تو گوری تنباز اداسی چیتے گورے میرے پر روزانہ دری پیری جی و امام کو چرے دو آیاتوں نے سوا کل لدے طبیعت کے لئے خفائی غصہ امام تا یعنی اگا دا ناراستہ دا علامہ دا دل کار پا دا بوچ ہے او طول اورد نفس پلیت تے دا دل خبرہ پا بوچ کی گی او دا دنیا خبرہ پارت ہے دا غیر پارخت سس سو چالاک دے او دام پا کی کئی چکل اگر دا پاتیشن شیطان چکل ازی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی کل چیزی نو دے دوارو غبنو کی دلسو کی وارو بولورتو شیطان چکل ازی نو دوارو غبنو کی یاد غبت سو کی وارو بولورتو داغی سرات دائی دیو جنبائی خپل اولاد بانے پکور کے پخپلو لنو خیندو میندو بانے دا کوشش پکار دے چو وقتی سار را پاسی او خاص کر گرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا دعا لطول پکار دی نبی علیہ السلام فرمائی اللہم بارک لی امتی فی بطورها الہ العالمین زما دے امت تا پساری وقتی را پاسی دو کی برکت واچے ساری وقتی چی خدر را پاسی دو نکا عالم و طالب دے کتاب گوری رسول چی خلق پاسی دو بڑیر شے قتلے کتلاوت لکینا سو دیر بوکی کتنیوی کار دے نو دیر بوکی نو دا اللہ دا نبی دا خصوصی دعا دا آغا چا دا پارا چا سوک سکے وقتی سار را پاسی اللہم بارک لی امتی فی بکورها نبی علیہ السلام اے زمان اللہ زمان دے امت تا پساری وقتی را پاسی دو کی سوا چے برکت ورتوا چے بای خلق بھی کہنا لکرست انشاءاللہ ذکر کرو چے دا کم اسباب دا وجن قیام اللیل توفیق نمیلاوی نو آئے چے دام دا بای خلق پولش پا گرز گپ شپ لگئی کم سرے چیش پہ گپ شپ لگئی ناغت بیا دا قیام اللیل توفیق نملاوی نبی عالم اگا اسباب ذکر کری چاہ اگا اسباب یا مسلمان اختیار کی دلو اللہ دا شپیہ دا تحجد توفیق ورکی مختصر طریقے سرے وارائی و پجو موتی وارائی چاہ اللہ دا تحجد توفیق درکی رب العالمین دا تحجد توفیق درکی یو گردا دا متفقن علی حدیث تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تغیر کل چیو دکین او دس کیو دشک دا خوز دا پارا دے دکی دو دا پارا او دس کول یو مستقل سنت سڑے پا او دس کیو دش برہ ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنبی علیہ السلام ویلو اذا اتیتا مزجعکا فتوزع وزوعک لسولات کله چې خپل د سترې پراشې د تیږي نو تاسو یو د سکه کموز د پاره چې سره اوتس کې یو خو اوتس کې د کېدل پکار دی یعنی دا مستقل سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره سوشي د اوتس کې د شکم سره چې اوتس کې د شو نو ته تب الله د شپې د قیام الليل توفیق ورګي دا به مرګري دې نه یې سره چوي خو بیا دا گرمی و کارون و رضی را لی تو دیکھیں گئی مہا یو چکل بو دکی دو بستری تبرا گئی ندا لارسون دو لندے دا سے جمع کر معوضتین و اولستل او داوے کو پی چخ کر او دا سی چف دے کل چی معمولی لارو من دے لاسون ترورت سے دے لنبے دے پسر راخ کی بیا پا مخ بیا دا بدن پاولی سے او بیا سمر زائیلی لچی بلاس رسے دو دا سی بے دری پی ریکون یو دا ترکیب چی امتی اختیار دی دس طرح کی کلکین آس تی دکی گی لو لاسون بلنبے نراجہ مکی محوازتین اولو لی او بیا پا دے لاسون کی چف کی سره وګوره چې معمولی معمولی لاړ ور سره لاړش درې پیرې د سر نه به شورو کې بیا مخ بیا مخکنی بدن بیا شاته بدن یو ترتیب دا اختیارول پکار دی. دارنگی کل مسلمان دکی نو دا آخرنی دو آیاتون دو سور بقری دی لولی آمن الرسول تر آخر پوری دا دی لولی. دارنگی هر یو سورت دا اللہ دا کتاب چی چاو لستو هر یو سورت دا اللہ دا کتاب چی چاو لستو نو دا هر سورت دا وجنام فرشتی راضی و دا دفاظت کئی. اگر جنبائی سورتی نے خصوصیت راغلے تو حدیث ترمیمی شریف کی راضی حضرت شداد ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرمائے لیو وَإِمَامِ نِمْرِئِن مُسْلِمِن يَاخُذُ مَزْجَعَهُ فَيَقْرَوْ سُورَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا بَعْثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْفَجُهُ مِّن كُلِّ شَيْنِ يُزِيد حَتَّى يَحِبَّ. وی باسی او مسلمان نشت جلے بسترے تراغے او دا اللہ پا دی کتاب کی او سورت اُلستو مگر دو دیل رسول صلی اللہ او فرشترولی جو دے فازت کئی تردی پر افازت کئی جلے دا خوبا را پورتشوینی دے دا خوبا دا را پورتشوینی. دارنگ آیات القرسی سڑے لولی چکل او دکی زکا کم مسلمان چو دکی او آیات القرسی اُلستا نو شیطان طول اشپا دترانیز دیکی دے نشی طول اشپا شیطان دترانیز دیکی دے نشی. دارنگی دے دکی دے دو وقت دردیرش پیری سبحان اللہ دردیرش پیری الحمدللہ او سلور دیرش پیری اللہ اکبر دا مسموع طریقہ دا. دارنگی سلور پا دے خی طرف بانی ہو دش سنت طریقہ دارا چی قبلی لمخ دے او پا دے خی طرف ہو دش ہوئی او چکل دا لاس دخیب دا تنزید الان نکی دے قبلے پا لمخ کے دا دعا اولو لے چی اللہ ما بیسمک ربی وضعت جنبی وبکا ارفعہو ان امسکت نفسی فرحمها و ان ارسلتها فحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اللہ استا دنن پا امداد بان ماخپل الخ کی خو او استا پا توفیق و طاقت بیرا پورتکو بی اللہ کدی خوب کی زمارو حلو نو رحم پیوکی او کداری ہما تب دیار آپ ریزی نتی فازتو کی لکسرم نچتی فازت کے دخپلو نیکانو بندگانو جو ہم کوشش دا پکار رہے چکل سڑو دکی کنا نوے خدا مسیح اذکار ختم کبیا تدا سے ذکر تلاوت کی لگی آیا کہ بس آستا دی خلق کی پاتی شیر دشی نبی آدھا اللہ را قیام اللیل توفیق در کئی. حدیث پاک کراغلی دا مستدرک حاکم حدیث دے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چکلے انسان خلی بستری تراشی نو فرشتم را دو کی و شیطان را دو کی دوالا اور سرو دری نو فرشتور توائی تو دا دی اخپلی ویخی او دا خوب شروع او دارنگی دا دیداری اختتام پخیر سروکا تلاوت سروکا ذکر سروکا او شیطان ورطوئی تو دا دی اخپل دیداری او دی ویخی اختتام او دا خوب اتدا پشر سروکا لکل کدی اللہ را آیات کی او کدی یادولو یادولو کی خوب راشی نتور دل ملک و شیطان فرشتراش شیطان از غلی ویزا دیتا ذکری دشو استا پاکی زبرخ آئیسا نشتا او طول اشپلا فرشتا سر سر ولالی او دا دی انسان ستا حفاظت کری کل چی دی بیارا بیدار شد خوبا نبیا شیطان خوالا دی گنا خوصفل زمواری و دیدی دی کلی بیارا دو کی او عملت خودشپی ندسر مرگر دی نفرشتا ور تبیاوی افتح دی خیرن شورو پا خیر سروکا او شیطان ور توئی شورو پشر سروکا نو کچرے دے داسیو کی دا اللہ حمد ہوئی ذکر و اذکار سر را پاسی نو بیا فرشتر را پاسی شیطان و سڑی او پول او رزد دے فازت کے نو داس اوقاتو کی جس وید شپے کلے دکی گئی تنا تا ذکر پا سبحان اللہ پا الحمدللہ کی لگیا چا غسوشی دے خلقی پاتی شیطو دش نو پول اشپا ور فرشتر سکے پول اشپا بلی فرشتہ سوکی داری کے دارنگی شیطان بہتنی را پریز او کله ته په ادا کې عمل باندې دښوي چې هغه شیطان خو هي مګیاو ملک در ترين ټول شوی شیطان د سر د پاسه ولاړ غلط وګنا غلط خیالات دارم وسوسې دا د آغاز لته ورتل نه کوي نو سوچ فکر دې ترتیب سره وکړ دې باندې قران حکیم د هر یو خبر علاج مو تاسو له کوله دا حضرت عبد الله بن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت ته چې کوم مسلمان د دکی او د اخیرنی دو آیاتونه د سوره کهف له صلی الله علیه وسلم توجه کوي دا ځکه چې ځان الله ته په سینه سر سره لګیلی هغه باندې پوره پوره تاوان کوي چا د ګونډي هغه غړي لاس کې چولیا لته نه څنګه کوي یو مسلمان ته دین باندې روان شي د غړي نړۍ له ضرورت نشته دا صحابی فرمایي کوم مسلمان چې عشق یې دکی یو دا د صورت آیاتونه وي د سوره کهف د اخیرنی آیاتونه وي د دې حضرت یو چر د درې بجې را پاسه د غوالم د دې بجې را پاسه د غوالم الٰه العالمین دې بعینه هغه وخت را پاسه یقین سره تعلق لري چې سمره یقین دا الله او الله رسول په خبره کې صحابي دا څه خبره چې کوي ما په حکم د حدیث مرفوع کیږي دا بیا آیاتونه د شپې له لاو چې د کېدو وخت وای جره درې بجې الله مارا پاس باقاعده وسی کی هغه درې بجې مارا پاس کې چې دوه بجې مارا پاس دوه بجې مارا پاس دا بیا آیاتونه مختصره آیاتونه دي اول نو سړي له یاد نه قران کې د لسوش په وې نو الله رب العزت به درته څه کی یاد دی کی درنه دا سره به الله رب العزت به توفیق ورکړي او دوه مارا پاس او د شپې د تهجد توفیق ورته ملاويږي د شپې د تهجد توفیق دا وسی دا د الله رب العزت یعنی د تور کوي دا د اسباب دا سړي چې دا غي د وجنا انسان تا د شپې د قیام الليل یعنی د تهجد توفیق نه ملاوي د شپې د تهجد توفیق به ته ملاوي یو دایو ته نماز ذکر کړی او راي مختصر مختصر حکم سره چې ډېر فراق کاټ کړي مطلب هغه ته حاجی ته توفیق نه ملاوي ډېر فراق کاټ کړي ځکه ډېر فراق کاټ چې سړی په خوب کې غلبه وکړي او په دغه باندې د شپې رات باسې دل سشي دا په قران شي او بیا واقع ذکر کړی چې ابلیس شیطان د حضرت یحیی بن زکریا علیه السلام سره ملاو شو ورته یو راته لرم چې تا ته نصیحت وکم شیطان ورته نه ورته دروغ وي په ما له نصیحت وکي خو دا خو کا نصیحت فرانه نشو کوله او د بنی آدم باره کې خبر راکا نو شیطان ورته بنی آدم درې قسم دي یو قسم دا سیده چه غدیر گران او سختی پا مونگا بانده مونگا راشو نئی پا فتنه کی واقعی کو لگناهون کوکو لچکل اپی خود گناهون اوکی نئی راش استغفار و توبه شروع کی نئی مونگا اٹھولا محنت ازای لڑشی ویلیت خبر بانده یعنی یو قسم آغا دلد مونگا شیطانی گناهون اوکو ناغی چکلا د گناہون مفارق شنو استغفار او توبه شروع کی زمینگا اغا عرص واپس کنو منگا بیا اغا گمراہی تراولو اغای بیا استغفار او توبه باسی نبی علیہ السلام فرمائی دی اتائب من الزنب کم اللہ زنب لہو تو دا اس تن کے دا گناہ ندا سیوی چدا اغا دا سرا اڈو گناہ لی خدا سی توبه نا کیسا نا تغیر انن میک توبه باسن سبا بے بیا کن توبه باسن دا خو توبه پر خندالا هر ځل چې ستا دا وعده او اراده چې بیا بنکو خو بیا انسان کمزور شي ګناه وکا نو که بیا دې توبه وستا الله بیا ګناه معاف کوي او که تاسو نه ویل چې نن نه دا سم توبه او سبا به بیا ته نه بیا ته توبه باسم نه دا مقصد نو توبه وي ختمان بیا تا نو چې تا ول اراده چې سبا به بیا کوم ختمان بیا قران نه لګنه توبه وي په خپل کار او ګناه باندې ختمان بیا تا او چې ته نن توبه باسم خو سبا به بیا کوم دا خود سر تو دی پر خنداش وقت ایمانتیا رانلا او ایبلا دل دا خود امون پلاسو نو کیری بزدا سو لکم آشمان پلاس کی پندوس چیوی یو دل دا انسانان ادا سی ذکر کا شیطان ادا سی نو پلاس کے لکم پندوس ماسون کی پندوس کم پلوی نا پلر غڑی او هر جو بلا دل دا نو اغم آسومین دی مون تاہی قدرت و طاقت نلری اغم انبیاء علیہم السلام دل دا یحیی علیہ السلام ورته دا لوای چې ته په ما قادر شې کنه هغه ما یو ځل دربانه سمګ وس طاقت میراغله و تا ته یو ځل ته عام راوان وکړې شو نو همیشه چې ما ورداسي خوان پکرا وستو او فضل می درلا نتا د ضرورت نه لک سیوا وکړو نو هغه شپه تهجد تراپان سي دي و ته پاتې شو یحیی علیہ السلام ورته وی یقینا کلبن زو آئنده پار ځان مړوم نه شیطان ورته وی زم قسم کوم چې کلب زو انسان ته څه نصیحت نکو نو یو ډیر خوراک او اسکار چې څوک کوي هغه ته د شپې د تهجد توفیق بنو ملاوي دوم په دماغ باندې غلط اثر غورځي حافظه کمزور کوي ډیر خوراک او اسکار اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث سے عبرانی شریف حدیث سے نبی علیہ السلام فرمائی ان اہل الشبع فی الدنیا هم اہل الجوع غدن فی الاخرہ دا جانونے چھ دیر دا اندازین سیوا مڑائی اور دا زندگی مقصد خوراک اور اسکاک لے سباب قیامت کی دیر دیر اوہی دیر اوہی برا پاسی دا قبرنا اور دیر لگا بای فدیلان پرد قیامت بانے نو یو شی چې راغی د وجنا داغی د وجنا یعنی د شپې تهجد توفیق نه راوی دی پاو کې یو ډېر فراق او اسکاک دی او بعض عالمان لیکي ډېر فراق شپږ آفتونو په سړي راولي یو خو د مناجات د الله سره سرګوشي چې ورته وایي د دې حلاوت به تمه نصیب کیږي دویم حکمت او علم به تمه نصیب کیږي دارنگی دیر جو سڑے زان مڑائی نو دے پا مخلوقات دانے دے شفقت او دے رحمت نا محروم دے ایک سڑے خپل او دیشی نو پتور تو لگی جردا غریب سنگا وقتی رئی اور آچے دو وقتا ادری وقتا نفری پدے سنگا وقتی رئی آچے ار وقت موڑے ار وقت موڑے نو تا تا دے غریب او دے مسکین دے حال اس پتہ لے دارنگی عبادت کول پی بوچ کی او دغور فراق سره غفایشات دیری غفایشات دیری او شپدن نقصان ادا ذکر کرے وی دیر فراق والی سی تول مومنان دی جماعت نگیر چاپی را گردی او دیر فراق والی سی دی ار وقت فراق او اسکاک او دی قضاء حاجت پا کوشش کرے او پدغ من دی تلو کرے دارنگ درین کسی ادا ذکر کرے درازی دی دیر سڑے زان بی انتہا نست لے کئے زنه په عبادت پاتیش زکه په دې لپاره نه دی دا کنه چې دنه دې ورځې ځان ستړې کو چې ما سوتن ډوډۍ یو خورا او سبحان کې دې په ذکرې کې فرض یې دې چې په دې ورځې ځان ستړې کړي بارنګ ورځې ځان ډېر ستړې کړي چې ما سوخي نږدې لرانې نو تاسو په عبادت یو کار د پاره خو نه دا فستا مقصد حیات نه دا خو د ضرورت ته نه باندې دنه ځان مستړې کوا چتان فی فرض نوز او دارن قیام اللیل پادش درم شید آئے چی رشپی برز قیلولہ دا نفریزی وکہ حدیث پاک کراغلی او حدیث صحیح ہے نبی علیہ السلام فرمائلی قیلو فن شیاطین لا تقیلو دا غرمی قیلولہ کوئی شیطان قیلولہ نکی تو دا غرمی آرام نکی نو دا غرمی دا قیلولہ چی سوک کئی دغه کمنه ګنټه دا او کلس مین دې یو کلو ګنټه دا دغه په دې له وجه نه شپې د عبادت توفیق الله رب العزت ورکړي نو په دې له پکار دا دارنګي حدیث ابن ماجی کی راځي اگر چې سندن ضعیف دی و استعینوا بطعام السحر على صيام النهار واستعینوا بالقیلوله على قيام الليل و دې پښمنی پر اوته یې پړو تاسو طاقت حاصل کوي د ورځې نیو او د غرمې په هیزباني طاقت حاصل کړي د څه د تهجد دغه جناصر بشیر رحمت الله علیه او یوزل په بازار کې تیرې دوه راو بیاو بزرگان عجیب خبرې په ټول بازار والا غرمه نه ناسې دکان کې ماغه اذر نه نه رہا ولای سوی ما ته داسې کاری چې دې خلک شپړې را خراب وي ځکه دوی خو کې لول نه کوي دوی ته خبر وای اصل بشیر رحمت الله علیه بازار کې د غرمه په ټول خلک یې ولیدل وې دې خلک شپړا ته ډېر خراب ښکاری چارته څنګه وې دې کولول نه کوي زکه که کولوله کوله مشکله ناکار نو د شپې په انسه کې ورې څه کول رب العالمین ته برا پاسې دل دارنګي درم شه داله چې اصله د ګناهونو بدان بس ساتي کوم سره چې ګناهونو کې ښه وي ناغه د شپې د تهجد توفیق ولا ملاوي حسن بصری رحمت الله علیه ته چاویو وخروغ رمتیم پیلش پویدیم او دام خوخده چی تحجیبی ترا پاسم زان پرمی لوتنی خی داو دست سامان می تیار کرو ترا پانسم نیداسته و جو چرا پاسم نا ناور پوی گناهون تڑلے گناهون تڑلے او گناهون او پلاس و خو کی اتکڑی دی اگر چی تالوتا تیار ای فی نسواک تیار پروتتے او گناهون دن ردی چه پا شپیر پا خاص ایسا که پا اللہ خاص بنده زان تا مخلو دره او استا گناهون دم ردی چه غیر سکڑه اغیر پا را تڑده دارنگ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشاویلیو ویرا سو جد امیتا شپیر تحجید توفیق نمیلاویگی ویتاسو دا دین خپل گناهون لر ساته دیه دا دین پار سره گناهون اکر یادو ساته ای دام مسئلہ دا حدیث پاک کې من راغلی چې نماز ختم نه موږ نه پس سره غب شپ نه لري د مېلمه سره خبرې کولې شي خاوند د خوي سره خبرې کولې شي دینی خبرې کولې شي دین علاوه په اجر کې غب شپ دا چې چا یې لګولو نو تهجد یې سکه چې د ساري موږ نه د جنه توفیق ورته نه ملاوي کم سره چې نماز ختم د غب شپ بدد په اجر کې ناغتا با دشکید قیام اللیل توفیق نمیداوی دیکھو او دوستان سر پلارک ناس تیس بدای ترتیب جوڑ دے چیزا سر چاہتا لارے نا اجرے جوڑا کرے او ہر اجرے دنگیرے مرکز جوڑ دے اللہ ماشاء اللہ کپیو محلہ کی پینزاوش پر اجرے دی نو چاہتا یو دا داسی چاہتا دنگیرے مرکز نے باقی نہیں اٹھولے دنگیرے مرکز نے نخلے عذاب نیرہ پکار کور پکور دنگیری شوا هر یو جره د ګنجرې مرکز جوړ شو لار کسو کې خلکو ناس ته شروع کی غب شپ لګي کم سره چې د ناس وطن د موږ نه پس غب شپ لګي او دنیوي خبرې اترې کوي هغه ته د شپې د قیام اللیل توفیق نه ملاوي کم سره چې د شپې ناس وطن کې ته وګوري او خبر نه پیوري یاد ساتي دغه انسان ته د شپې د تهجد توفیق الله نه ورکړي دو پا دغا معمولی غمت لذت او خواهش بانی دیو دیر لی خیر نسو شو داغی نگو محروم پاتے شو نویشو تائی کداو دیم پیزن علماء دام لکری دیر باری کا و نرم بستری کوشی تی سڑے نکری کدیر نرم بستر دا و نرم پالنگ دے نو سوال نتی دا کی جدیر تقیام اللیل ترا پاس حدیث در لمخ کی تیرو شمائل ترمذی شریف کی حدیث رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور پہ جب اکل راغے نیوتا تو راما سنان لے چے چے ما دے دو براغا کو پاہے نبی علیہ السلام دے کی دو یوزل ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چرک سلور براغے کم نلگا دیر بلا بستر نرمشی رسول اللہ پہ رامو نیوزل اتات سلور براغا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراپان سیدو چکل سباشن ورطوئی ما فرشتموه لی اللیلہ دا بیدام ہما تسکو لیلیو مہین اللہ نبی داستاغ دستاروا و نور کلی بتاعت من جزا راماتول بیدام سلور ویرامات کڑو رسول اللہ ادا سے بنکوئی ردوہو فا انہو منعنی صلاتی اللیلہ دو درغ راماتوئی سلور درغ بیرمنا ماتوئی بیگا د شپې د عبادت نه زمونکم بیگا را پانه کیدم ډېر نرم او باریک سي نیوي دا بستر دی نه بلکې مسلمان دي سږي ځان د سخا او کله کدت ځان د کله او سخا دت د نبی علیہ السلام بستر بعد سو باریک بوا دوم لماو لیکلی زان با دفضل نظر ناو دفضل خبر نبت ساتی لکن آ غلط نظر او فضل خبر زل سخت ای او چکل زل سخت دا سنید اللہ ندور لرشو سوال لکی دا کی چه سنید اللہ ندورن دے او دشپی تا پیارا کی دی اللہ زان لگنی ادرائی دا کی دی نش ندی ترتیب سر چه سنید دا آمال اختیار کی نو رب العالمین ندی تسکی دا قیام اللیل توفیق ورکی دشپی برا پاسی اور اللہ رب العزت سے کہی دشپی دعا گانے قبلے دشپی اللہ رب العزت دعا گانے قبلے جو نور مصباب دی ذکر کری کہ دغا اسباب نہیں ہوتا سو اختیار کو نو دشپی دی تحجد توفیق با اللہ رب العزت نہیں ہوتا سو لرا کہی دشپی دی تحجد توفیق با اللہ نہیں ہوتا سو لرا کہی اب یاد دی صلیفی صالحین ترتیب ذکر کرے چرائی سرنگی طریقی سر دشپی قیام اللیل رکولو یعنی د شپې قیام اللیل باغی په کوم ترتیب باندې کولو د دې په یاد سلف صالحین هغه اقوال ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکی په پوښتنه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عبادت وکولو د ام المؤمنین ورته وی نبی رسول الله بداسي عبادت کولو داسې عبادت چه دا اختی مبارکی دا کل اوپر سے دا پدے اوگت قیام اللیل پر سکی احن دا پر سکن نبیر اسلام دا سنکری یو رکعت کی سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء دا تیل لسے او سمرہ چه دا قیام ندمر رکوا دارنگی کل نبیر اسلام چه بیمار شو نبیاد پناس سے تحجد کل پناس سے دو ناس دو ناس دو نکل چه یو رکو با پاتی سنو بدری دو او په ولاره د تلاوت کو رکوت براغه او کله نبی علیہ السلام تهجد کې په کلارم تلاوت کړي نو کله په تیزم کړي کله نبی علیہ السلام په تیزمانه تلاوت کړي بارن عمر رضی الله تعالی عنہ تهجد بارک له محتاج امام مالک رحم الله حدیث ذکر کړي چې هغه شپه تهجد کول ټول شپه بلګیاو نو کله چې شپه اخر ته ورسېلا نو بیا به بال بچن ټول را پاسو او دا یاد دی لستو چې الله وی وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزقک والعاقبه للتقوى بارن په حدیث د بخاری شریف کې راځي ابو عثمان نهدی وی زوش پیدا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مل مشو او مل مکه دې په دین یو باندې چې ګوري چې دادم رلی جلیل القدر صحابي عشق یې سکي ناوی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی دی او حاضرو دروازه شپه درې حصے تقسیم کړو یعنی شپه درې دا کړو نو یې څه کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ولاړو د چغو دې څه دې دې را پاسې را وکاله چې دې دې څه شو آب استر اسلام دا د خادم را پاسې شپه په دې ترتیب باندې سکړو یعنی تقسیم کړو دا سره فلص صالحین نو من کولی چوی پا دی ترتیب بانی شپد تقسیمولا شپد تقسیمولا نا شیخ العدیس مولانا محمد زکریا رحم اللہ اون پر ادا سے خاندان کیو چی ابتدا کی رده دا مشران ادا ترتیبو چوی دا مشپد تقسیمولا یو ایسا کی با یو نزل ایسا کی با گلو پول اشپدا مثال پتور دا دی مسلد عبادت کون کی نخالی کی دنا ایسا خلقنا اللہ و دین کارمانی مدد صلیف صالحی ادا ترکیبو یہ تول اشکا بے سکولو یعنی تول اشکا بے عبادت کولو تول اشکا باغی عبادت کولو او بعد دون عالمان و اقوال ذکر کری آخر کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذکر کرے زائدہ یو قصد دیوئی ما دماز غتن نوز دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سروکو و خرج الناس ولم يعلم اني في المسجد ټول خلق د جماعت نووتل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صدا پته نه کړی چې په جماعت کې او ما اراده لرله چې مثلا ضرورت راغله راغله داغه تپوس مې کولو او ما یې سوتینه علاوه د تپوس کو ما هغه چې کله یې جماعت خالی دی نه ته وتړل فقام فقرا ودری دو او تلاوت شروع کو تر دې چې قران مستو دی آیات پر ورسېدو فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وہی جماعت کی ولاړ منتظر میں کولو دا میں صد آیات لستو لستو لستو پر دې چې مؤذن اذان او کوډ سباد مظفر او ټول اسکو ته سکی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ټول اسکو ته سکی تیر شو نا په عبادت کې تیر شو الله لخل بندگانو حالت چې ذکر کوي کنه سورہ فرقان کې نظام پکې وای الله والذین یبیتون لربهم سجدا قیاما الله یما بندگان هغه خلق وي یبیتون لربهم چې دیش پیشو ګر کوي د خپل رب د پاره سجدا قیاما پسجد کی شو ګر کوي په قیام کی شو ګر کوي الله د پاره په تهجدو کې شپې شو ګر کوي ذکر اذکار تلاوت کې شپې شو ګر کوي عدالت کی حمایت مونږ چې موږ او تاسو وایو چې بای دی وزیر مقصد د پاره موږ او تاسو الله پیدا کړی عظیم مقصد د پاره الله موږ او تاسو پیدا کړی چې هغه څه دی اځ مې عزت مونږ جنت ته او هغه د جهنم نه اور نه بچی کدا مقصد دیر شي کړه صحابه جابر علی له قربانی کول او شهادت پسې ګرځیدل شهادت پسې ګرځیدل داغه وجداوا چې دا یقین جوړه د الله د نبی په خبرو باندې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو ځل د جهاد په میدان کې رومیانو سره جنگ تقریر کولو بس دنه پس جنگ شروع کیږي او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ تقریر کوي صحابه ته وایي د جنت دروازه کلاو دي او هر ځان خاص تکړه او تاسو په انتظار دي او د جهنم دروازه بند دي او تاسو تاسو د الله د دین په خاطر باندې او د دشمن سره جنگ دي دا غل دا یقین چې او موږ جنگ شروع کړو ته جنت دروازه کلاو دي او هر په انتظار دي چې څو هغه دارت او د جهنم دروازه بند دي بس کدي فکر باندې شو هر شی د نړۍ یقین به آسان دي شکل سمول مسان دي اخلاق سمول مسان دي عقیدت د کول مسان دي زندگی صحیح تیرول مسان دي او کدغه شی ته لري کې د قبر عذاب او د قبر جزا سزا ته یو طرف لکه او شاله ور غرزه د الله ملاقات په شاته ور غرزه د جنت خوشاله او نعمتونو په شاته ور غرزه د جهنم عذابونو شاته غرزه او به دار څخه جسم وفخه نو به څنګه شان زندگی تیرې من دغه تو کوم سره شي من دغه تو کوم عزت مند زمو او تاسو سره شي چې بس قبر اخرت د الله ملاقات جنت او جهنم من بالکل هیر کړي بس چا چې څه وخاله د څنګه شکل چې جوړ کړي بس په څه پابندي نشته څنګه جګانو کو څنګه خادو کا څنګه معاملات کو څنګه دکانداریو کا څنګه سړي نوکرو کا بس د په حال او کنه د اخرت فکر جوړ شي وایي جت مندو نو سوال نه پیدا کی چې سره بدل چاغلاوي کی بدل چاغلاوي کی دانم چې غلاګانی کی دکان ماتيږي یو شی کیږي بل شی کیږي پرویز جماعت یعنی پامن نه جماعت کی مثال کو تیر سر بچا سپلی نہیں پریزی آ تبلیغ آلا ہوئی کہ پیزان کھڑے ہو غیر مسلم روستے بھولا ہے جماعت پر آگئے میں یہ دو روپو جلا سے ایک اتل چاہے زنجیر سے رکھ لکھ چاڑے لے میں تپوزی کو جدائے لے میں بس پسی طریقے اگر پوزی جو کچھ رہا زنجیر نیدی جلا سے رکھا نا میں یہ ساتھ بتا رہا خلق نے پوری گمن زمین مسلمانی جگہ ترکیب جوڑے په دور په جلاس کې چری د زنجیر پر نی په لوي په جماعت کې نکري د شلو روپیا یا د سلو یا د پنځو سلو روپیا د لوي روان شي کاغله جماعت کې طالب نه د دې د بل راز لاغني یعنی دا د الله د خوف غاز وجه هم د رشي د جزرې جماعت کې د لوي نکري جماعت کې سپلې نکري جماعت کې جلاس نکري اغلا د بل دکان او د بل واخا او د بل پټه سخکاری ورته دې خبر وای هغه ته دا خبره څه کوي زما عزت مند دا هو په فکر راشي وای سلام الله سره ملاوي او څه شي چې مطلب کوم دا مې سر بچا شي ځکه قران کې الله ویلي چا چې څه شي په پټ کې مې سر د پاسه وي څه په اند سوتل کې ځان راوړې نا ټول باندې طاقت باندې ورکړي غوې ته په پټکړې یاوه پرند قیامت دې سر د پاسه تر دې چې د اوس د پورته کولو طاقت مې الله درکړې او عاشر من مدیده دول خلق بمیدان نماشر کی گوئی و ریاض ساتھائی کنا ندال چا حق سنو پرو مکنجور یو دچا چی پیو پیسن چالاز برشو کنا ندے کمینے بازو یرما حق پلانی خوڑو و چو در ان اغلا دل خوڑ لئی استاو پانی راغتا قطن ندلتا دلان استاتا قطن وس وس پور خبره زما عزت مندو او کچره خوف د الله راشد الله ير راشد دا به زما عزت مندو سره د ګراو طریقې سره نه کړ بیا به دا غو شکل دا غو صورت دا غو اخلاق دا غو ټول ژوندۍ دا د الله او د الله د رسول د حکم مطابق جوړيږي الله زموږ استاد په زنه کې جنت سره شوق پیدا کی او د جهنم ير پیدا کی الله زموږ استاد په زنه کې خپل مینا او د خپل محبوب مینا واچي او دنگا سترگی دو اللہ غرائی چی دا مون دا اللہ دا اللہ دا رسول دنا فرمانو پلار و روانیو چی دا مر نمخ کی مخی مون دا دید پر خدو کوششو کو اللہ مون اتاسو اللہ دشپیر تحجید توفیق راکی دشپیر تحجید توفیق راکی او اگر پار انشاءاللہ راتا سواو ری دل کدغ آسباب یو سڑے استعمال کی چی رضی مواسطن نیز نفس خبری نکو او دل چی سمر تلاوہ اتیاد دے اگر او اجر یقیناً جلال بدل توفیق ورکی او دو چی صحاجتون یاد اللہ نا غاڑی سائز دو بوری اغلا اللہ رب لزد برکڑی دیکھ اللہ نا دا غوخ جنت غاڑی کدا غوخ دے دو دنیا دا آخرت خیر غاڑی مغتین خیرنا اللہ رب لزد تورکی وصل اللہ تعالیٰ لآخر حق وعشاہ صحیح سنت 61 اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطار فروش زمند دکان دو پتہ محب الاسلامی 61 سینٹر کراچی کیماڑی